55 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 października. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na cmentarzu we Włocławku pochowano mężczyznę, który zginął pod kołami BMW na warszawskich Bielanach. Tragedia wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa na drogach. Eksplozja butli z gazem we wsi Krzymów w województwie zachodniopomorskim. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejscu są strażacy. W serwisie też o festiwalu polskich filmów dokumentalnych w Nowym Jorku. We Włocławku pożegnano mężczyznę, który zginął w niedzielę w wypadku na warszawskich Bielanach. 33-latek został pochowany na cmentarzu komunalnym. Osierocił 3-letniego synka. Mężczyznę, który szedł z żoną i dzieckiem, potrącił śmiertelnie na pasach kierowca BMW. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do winy. Tragedia na Bielanach wywołała szeroką dyskusję na temat zachowania użytkowników dróg i stanu infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo. Politycy podczas śniadania w Trójce zgodzili się, że konieczne jest ucywilizowanie ruchu drogowego w Polsce w taki sposób, by piesi i rowerzyści byli bardziej chronieni. Według minister przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz nie potrzeba nowego prawa drogowego. Wystarczy skutecznie egzekwować istniejące przepisy. Tak naprawdę kazuistyką prawną nie uregulujemy kultury i zachowań ludzkich. Ale gdzieś jest błąd w systemie. Z jednej strony mamy bardzo duże, teoretycznie rosnące wymagania w zakresie uzyskiwania prawa jazdy, tak? Tego kursu, szkolenia, przygotowywania. No, czyli teoretycznie ta śluza powinna być taka, żeby ten, kto przejdzie ten kurs, otrzyma prawo jazdy, no był człowiekiem, który wie, jak zachowywać się i wie, jak użytkowywać pojazdy. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec uważa jednak, że zaostrzenie kar może być konieczne, by zmniejszyć liczbę ofiar na drogach. Generalnie problem bezpieczeństwa na drogach robi się coraz poważniejszy. Przez 30 lat budowaliśmy nowe drogi i ilość wypadków drogowych i ilość ofiar śmiertelnych spadała. W ostatnich 3 latach stało się coś niepokojącego. Wzrasta ilość ofiar śmiertelnych. Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska stwierdziła z kolei, że jej zdaniem należy uchwalić przepisy zapewniające pieszym pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na pasy. I jeszcze o ruchu drogowym, ale już nad Sekwaną. We Francji wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg napędzanych silnikami elektrycznymi. Dotyczy to także innych tego typu środków lokomocji, jak na przykład elektryczne deskorolki. Do tej pory w przepisach ruchu drogowego istniała luka prawna dotycząca tego typu pojazdów. Od dzisiaj obowiązują już konkretne przepisy. Najważniejsze to ograniczenie prędkości do 25 km na godzinę. Za naruszenie tego przepisu grozi mandat nawet do 1500 euro, a niektóre hulajnogi mogą rozwijać szybkość do 80 km na godzinę. Na hulajnodze mogą się poruszać osoby powyżej 12 roku życia. Tylko po trasach dla rowerzystów. Za jazdę po chodniku grozi mandat. Ograniczono miejsca do parkowania. Kask muszą nosić ci, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jedna osoba została poszkodowana w wybuchu butli z gazem we wsi Krzymów pod Chojną w Zachodniopomorskiem. Pozostali lokatorzy wyszli z wypadku bez uszczerbku. Butla eksplodowała w mieszkaniu na parterze 2-piętrowego budynku. Ranną osobę na miejscu opatrzyli ratownicy medyczni. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej. Polska wydała w ubiegłym roku najwięcej w Unii pierwszych zezwoleń na pobyt obywatelom spoza wspólnoty. 635 tysięcy. To 20% wszystkich pozwoleń w całej Unii Europejskiej. Na drugim miejscu były Niemcy. Wynika z danych, które opublikował Eurostat. U naszych zachodnich sąsiadów w 2018 wydano 544 tysiące zezwoleń na pobyt. Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Włochy oraz Szwecja. Polska była też na czele, jeśli chodzi o pozwolenia związane z zatrudnieniem. Wydała 328 tysięcy takich dokumentów. Na koniec o cieszącym się popularnością Festiwalu Polskich Filmów Dokumentalnych w Nowym Jorku. Obrazy oglądają nie tylko Polacy, ale też Amerykanie. W pierwszym dniu pokazów widzowie mogli zobaczyć polskie Termopile Leszka Wiśniewskiego o bitwie pod Wizną i majora Hubala, Błażeja Pyrki i Marcina Mielczarka o majorze Henryku Dobrzańskim. Dla Polonii to ważne wydarzenie, przybliżające historię kraju, również najmłodszym. Wszyscy byli zainteresowani filmami. W zeszłym roku byłam na Hunter College i byłam pod ogromnym wrażeniem zorganizowania tego festiwalu ludzi, reżyserów, filmowców. Ja muszę się przyznać, że trochę jestem zamerykanizowana, aczkolwiek moje serce jest bardzo polskie, dusza chyba też. W tym roku przegląd jest poświęcony wydarzeniom związanym z II wojną światową w związku z 80. rocznicą jej wybuchu. Festiwal zakończy się jutro. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej.

Powiedziałbym, że ten tydzień w polskim kinie to czas biografii. Tych nie brakuje wśród premier ostatnich dni. Na pewno dłużej zatrzymamy się przy dwóch. Już za chwilę z Agnieszką Holland porozmawiamy o jej nowym filmie Obywatel Jones. To, przypomnę, laureat Złotych Lwów ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Również od wczoraj w naszych kinach Van Gogh U Bram Wieczności. Autorem filmu jest, poza tym, że reżyserem, także malarz i rzeźbiarz Julian Schnabel, a w roli tytułowej znakomity tutaj Willem Dafoe, znakomity zresztą jak zwykle. O tej oryginalnej biografii Vincenta Van Gogha porozmawiam dzisiaj z Arturem Liebhartem. Na razie tylko na festiwalach, oficjalna premiera dopiero 22 listopada, można było zobaczyć pełnometrażowy dokument o Kaziku i grupie Kult, zatytułowany po prostu Kult Film. Spotkamy się z jego autorką Olgą Bieniek. A wczoraj w kolejną trasę po Polsce ruszyła Polska Światłoczuła. Tym razem z filmem Grzegorza Brzozowskiego Obcy na mojej kanapie. Z reżyserem zdążyłem spotkać się tuż przed wyjazdem, czego efekty zaprezentuję jeszcze przed 17. Na razie Paloma Faith w utworze z filmu Paolo Sorrentino Młodość. Hey! You gon' do love this way? I work so hard for you every day. While you're out late night doing what you do, chilling my hoop while I'm sleeping at home. Come on with it. I don't know what this world is coming to. I just can't rely on you. Just can't rely on you. I just can't rely. Najnowszy film Agnieszki Holland, Obywatel Jones, zadebiutował już w lutym tego roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Tam miała miejsce jego światowa premiera, a ta polska całkiem niedawno we wrześniu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i z tego właśnie festiwalu film wyjechał z najważniejszą nagrodą, Złotymi Lwami. Od razu też przypomnę, jury uhonorowało także Grzegorza Piątkowskiego, to nagroda za scenografię, a Agnieszka Holland zdobyła także Złotego Kangura, nagrodę australijskich dystrybutorów, co oznacza, że być może w nieodległej przyszłości wyjedzie do Australii, by prezentować swój film tamtejszej publiczności. Już za chwilę spotkanie z Agnieszką Holland. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To początek lat 30. ubiegłego wieku, ale z jednej strony i polityka, i humanizm, i jak najbardziej ludzka sprawa, i też biografia, też osobista historia. Tak, no to, co mnie uwiodło w tym scenariuszu, bo dostaję dużo scenariuszy historycznych w związku z tym, że zrobiłam 3 filmy o Holokauście, one były wszystkie nominowane do Oscara, więc jak gdyby zostałam tak niechcący taką specjalistką takiego historycznego kina o trudnych sprawach, o trudnych momentach historii, i jak dostaję te scenariusze, no, czytam 10 stron i mówię nie, no bo na ogół to są takie dość poczciwe opowiadania o tym czy tamtym. Dramatyczne oczywiście zawsze, ale gdzieś tam powierzchowne. Natomiast jak przeczytałam ten scenariusz, to co mnie najbardziej uderzyło, to jak strasznie to jest aktualne. Po pierwsze, głód na Ukrainie to jest tak ważny temat i myślę tak nieopowiedziany, a tak głęboko obecny w historii Europy i myślę jakoś ciągle istniejący jako taka nieprzepracowana trauma i również mająca swoje polityczne konsekwencje. Dodałbym, że właściwie całkiem też niedawno dopiero odkrywana w takim pełnym historycznym wymiarze. No tak, bo pierwsza wielka książka o tym była jakieś, nie wiem, ze 20 lat temu, może trochę dłużej, ale to było jeszcze, nie, dłużej nawet, ale to było przed otwarciem archiwów. Po otwarciu archiwów, no to był duży rozdział w książce Timothy Snydera i Ann Applebaum napisała całą dużą książkę Czerwony Głód. I te archiwa, no, były nieznane, zresztą dalej one są w pewnym sensie nieznane, ponieważ bardzo wiele rzeczy nigdy w archiwach się nie znalazło. Nie zna się na przykład ilości ofiar i nigdy nie poznamy, jak sądzę. Są takie jakby estymacje. No, wiadomo, że prawdopodobnie to było nie mniej niż 3 miliony i nie więcej niż 6-7. Na samej tylko Ukrainie, bo w ogóle więcej. Tak, nie w ogóle więcej, bo on był w różnych rejonach, ale Ukraina ucierpiała szczególnie i w wypadku Ukrainy można mówić o całkowicie świadomym działaniu reżimu, że to był rzeczywiście głód zaprogramowany i przeprowadzony przez człowieka, że to nie był jakaś przypadkowy zbieg okoliczności klimatyczno-ekonomicznych. No i tam się o tym milczało, chociaż wszyscy o tym wiedzieli. I to troszkę tak jak po wojnie II światowej w Izraelu się nie mówiło o Holokauście. I ci, którzy ocaleli, o tym w ogóle nie mówili, z takiego poczucia, no właśnie, traumy, wstydu i lęku. I coś takiego miało miejsce tam. Teraz jak rozmawiam, słuchaj, jak kręciliśmy, spotkałam parę starszych kobiet w tej wioseczce, tak jak gdzieśmy kręcili, i wszystkie one to pamiętały. Jako dzieci były wtedy dziewczynkami małymi. A potem przeczytałam takie opracowania, które mówią o konsekwencjach daleko idących i długotrwałych konsekwencjach głodu zarówno w sferze psychicznej, jak i czysto fizjologicznej, że to jest parę pokoleń jest tym naznaczony. Także to jest ważne. Druga rzecz, poza tematem samym, o którym tam jest mowa, czyli o głodzie, o wielkim głodzie, czy głodzie Stalina, to media. Jak funkcjonują media. I to jest bardzo, że tak powiem, aktualne. Te fake newsy, alternatywne rzeczywistości, korupcja mediów, którą można wytłumaczyć pewnym jakby tożsamościowym, ideologicznym uwarunkowaniem, a może też zwykłym konformizmem. Tym, jak łatwo tym manipulować. Jak to się łączy z tchórzostwem rządów, jak to się łączy z obojętnością opinii publicznej. Czym jest dziennikarstwo właściwie? Czy dziennikarstwo ma kreować pewne idee i pewne, że tak powiem, metarzeczywistości, czy dziennikarstwo ma po prostu relacjonować fakty przede wszystkim, czy jest coś takiego jak etyka w tej dziedzinie i tak dalej. No i w końcu jako trzeci wątek to jest właśnie w tym takim świecie, który gna do zagłady i mało kto to widzi, jaką były lata 30. i w Rosji, i w Niemczech, i w Europie, i w świecie. Co może zrobić jeden odważny człowiek? No i właśnie dochodzimy do bohatera tytułowego. Kim on jest i jak on jest umiejscowiony w tej całej wielkiej historii? 27-letni dziennikarz, który też pracował trochę jako doradca polityczny Lloyda George'a, który był premierem w okresie I wojny światowej Wielkiej Brytanii i Traktatu Wersalskiego. Był takim konserwatywnym politykiem, dość, myślę, takim cynicznym. Wszyscy oni byli straumatyzowani I wojną światową i nie chcieli widzieć tych nowych zagrożeń, nie chcieli widzieć, że ta wojna się nie skończyła właściwie, tylko że przybiera inne formy. A Garrett to widział, on był dobrze bardzo wykształcony, znał też kilka języków bardzo dobrze, znał dobrze niemiecki i rosyjski. Kaczyński, co było młodego Brytyjczyka dość niezwykłe. I miał rzeczywiście dużą spostrzegawczość i taki instynkt polityczny, także on przeprowadził jeden z pierwszych wywiadów, chyba pierwszy nawet wywiad z Hitlerem, po tym jak on doszedł do władzy. Podróżowali razem samolotem, tak? Lecieli samolotem, tak. No i wyczuł natychmiast wszystkie możliwe mechanizmy tej władzy, czym to grozi. I również bardzo go ciekawił ten eksperyment sowiecki, który fascynował wtedy taką inteligencką, postępową opinię publiczną w Europie. Ale był krytyczny w tym sensie, że nie dawał się uwieść takiemu ideologicznemu, ideowemu oszołomieniu, tylko chciał zrozumieć, na czym to polega i jakie są koszty. No i kiedy zobaczył, jakie są koszty, uznał, że musi po prostu powiadomić o tym świat, że zgoda na zbrodnie na niewinnych ludziach musi się skończyć czymś strasznym. No i resztę zobaczymy w kinie. Jak się w takim razie pracowało tym razem z tą międzynarodową ekipą? Kto zagrał główne role? W czołówce są jednak aktorzy zagraniczni. No tak, film jest po angielsku głównie. Troszkę jest tam rosyjskiego, troszkę jest tam ukraińskiego, ale językiem głównym jest angielski. Także mam również brytyjskich aktorów i Amerykanina, który gra właśnie tego dziennikarza, tą czarną postać. Dziennikarza, korespondenta New York Timesa, który manipuluje. Czyli tego konkurenta głównego bohatera, tak? Tak, no w pewnym sensie to był bardzo słynny dziennikarz zresztą, który był laureatem Nagrody Pulitzera, która zresztą nigdy nie została odebrana. No ale myślę, że takich jest wielu. I jego gra Peter Sarsgaard, którym chciałam pracować od zawsze właściwie, bo to jest bardzo utalentowany aktor. Natomiast Gareta gra młody aktor, który nie jest znany jeszcze szerzej. Znaczy on występował w paru serialach, stąd jest znany. No i który wydaje mi się sobie świetnie poradził. To znaczy to było najtrudniejsze, bo trzeba było taką postać, która nie jest charakterystyczna, w związku z tym trudno ją zbudować z takimi aktorskimi środkami. Trzeba ją budować bardzo subtelnie, żeby ona uniosła tą taką długą i skomplikowaną opowieść. I jego taką koleżankę, dziennikarkę, która w Moskwie pracuje dla Durantego, właśnie gra Vanessa Kirby, która jest już w tej chwili gwiazdą brytyjską. W serialu Korona w dwóch pierwszych sezonach zagrała Małgorzatę, siostrę królowej. A z polskich aktorów? Z polskich aktorów Krzysztof Pieczyński gra i Michalina Olszańska. To są takie trochę większe role, no bo tak to on, ten Gary jest to trochę takie road movie, on z jednej rzeczywistości się znajduje, przechodzi do drugiej, także żadna z tych postaci nie ma dłuższego trwania. Też nam zależało na takiej walijskiej prawdzie, w związku z tym Walijczyków, jego ojca i kolegę z pracy grają walijscy aktorzy. No i scenarzystka i koproducentka Andrea Chalupa, ona ma dużo nazwisk, która to napisała, znalazła tę historię, napisała i która zresztą jest amerykańską dziennikarką, to jest jej pierwszy scenariusz, czy jest bardzo utalentowaną scenarzystką. No i jednocześnie jest to dla niej bardzo osobiste, bo ona jest pochodzenia ukraińskiego, to znaczy jej rodzice jest drugim pokoleniem Amerykanów. Jej dziadek przeżył głód i zresztą był jednym ze świadków przed Komisją Kongresu Amerykańskiego, która o tym opowiadała. Także ta historia jest dla niej ważna z wielu względów. Pierwsze reakcje? No były naprawdę świetne. Tak. Dostałam, to obejrzał Wojtek Smarzowski, dostałam od niego takiego pięknego naprawdę maila i zobaczyłam, że to rzeczywiście działa. Bardzo działa na emocje. Więc to zawsze o to chodzi najbardziej, bo emocje wywołują empatię. Obywatel Jones Agnieszki Holland od wczoraj w naszych kinach. Złote Lwy ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I temat na pewno powróci w Trójce jutro po 13:00, choć jak się domyślam w nieco już innym kontekście, w audycji Jana Młynarskiego, który zresztą zagrał w filmie Agnieszki Holland Dancing Salon Ulica. Gościem autora będzie Paweł Józwuk, który był konsultantem muzycznym właśnie przy filmie Obywatel Jones. She won't. Dziękujemy Kate Bush, a zapraszamy już do nas Artura Liebharta. Od wczoraj w kinach także film Van Gogh u bram wieczności. Reżyser Gillian Schnabel zaprosił do zagrania tytułowej roli Willema Dafoe i to był świetny wybór. Aktor otrzymał nagrodę rok temu, nagrodę na festiwalu w Wenecji. Był też nominowany do Oscara i Złotego Globu, oczywiście za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Chyba powinniśmy naszą rozmowę zacząć od osoby reżysera, bo to postać znana w światowym kinie. Tak, Schnabel jest znanym reżyserem. W Polsce chyba najbardziej znanym jest jego film Motyl i skafander, który w pewnych kręgach jest wręcz filmem kultowym. Ale również kilka lat temu Schnabel stworzył piękny filmowy obraz artysty awangardowego, nowojorskiego, mam na myśli Basquiata. Więc jego film o Van Goghu nie jest tutaj czymś nieoczekiwanym. Natomiast reżyser sam jest malarzem i rzeźbiarzem, oprócz tego, że jest reżyserem filmowym. I dlatego proponuje nam wyjątkowe spojrzenie, nietypowo autobiograficzne, na Van Gogha. Zaprosił do współpracy znakomitych aktorów, przede wszystkim tego w roli tytułowej. Tak, Willem Dafoe wydaje się być wręcz stworzony do zagrania roli Vincenta Van Gogha, ale tutaj też pewne takie energie pomagają tej całej sprawie, ponieważ Schnabel zna się z Dafoe już od 30 lat. Willem Dafoe często odwiedzał Schnabla w jego studiu, więc wspólnie stworzyli nietypową postać Vincenta Van Gogha w filmie, bo przecież ta postać była pokazywana w kinie światowym już wielokrotnie. No i przy okazji warto zauważyć, że nie tak dawno postać Van Gogha, też może w jakichś szczegółach mniej oczywistych, przypomniała animacja Twój Vincent, słynna również w świecie, więc myślę, że ten kolejny, tym razem fabularny film możemy potraktować w pewnym sensie jako rozwinięcie, dopełnienie tam tego tematu. Tak, to jest chyba właściwe podejście do tego filmu, bo film Van Gogh u bram wieczności nie jest typową biografią artysty. Tutaj nie chodzi o szczególne fakty, tutaj chodzi o to, co to znaczy być artystą, jakiego rodzaju napięcia, jakiego rodzaju trudności ma artysta, który nie jest zrozumiany przez swoją epokę. Chciałoby się zapytać, a który jest? Natomiast też wspaniałe inne role w tym filmie, grane przez Emmanuel Seigneur, przez Mathieu Almaryka, wspaniała rola Madsa Mikkelsena i ten epizod w tym filmie, kiedy Mads Mikkelsen jako ksiądz w przytułku rozmawia z Van Goghiem, jest jedną z takich najważniejszych scen, najważniejszych rozmów, które w tym filmie widzimy, bo ten film pokazuje nam chyba nie do końca znaną twarz Vincenta Van Gogha. On był synem pastora i nabył bardzo dobre wykształcenie. Dialogi w tym filmie często są oparte na listach Van Gogha. Jego wiedza na temat świata, jego wiedza wręcz biblijna, ciekawie jest pokazana właśnie w tym dialogu z księdzem, który w czasie tej rozmowy wręcz powoli zaczyna doceniać, z kim ma przyjemność w tej rozmowie, że nie jest to szaleniec, jest to prawdziwy artysta, który ma zupełnie inne spojrzenie na otaczający go świat. No i pewnie ze względu na to, że film zrealizował twórca, który jest zarazem malarzem i rzeźbiarzem, ma też przełożenie na szczególną formę zdjęcia, bo te budują przede wszystkim nastrój. Film skupia się na ostatnim okresie życia Vincenta Van Gogha, kiedy trafia on do Prowansji, do Arles i to jest ten okres, kiedy tworzy swoje najważniejsze obrazy. Widzimy jego relacje z bratem, widzimy jego przyjaźń z Paulem Gauguinem, świetnie zagranym przez Oscara Isaaca, ale widzimy, jak Vincent van Gogh chciał się wręcz zagubić w świetle i w przyrodzie Prowansji. I tutaj właśnie mamy ten talent Schnabla, jego malarskość, pokazuje to na dużym ekranie w sposób wybitny, ale też przy okazji my mamy szansę zobaczyć, czym jest proces twórczy, no i oczywiście podziwiać wspaniałą kreację Willema Dafoe. Van Goghu, bram wieczności już w naszych kinach, a my za moment wracamy do polskiego kina, także za sprawą grupy Kult. Ten między innymi utwór również usłyszymy w nowym pełnometrażowym filmie dokumentalnym zatytułowanym po prostu Kult Film. Jego autorką jest Olga Bieniek, a znają film widzowie na razie tylko festiwali filmowych, tego warszawskiego i ostatnio Toffee Fest w Toruniu. Wszyscy zainteresowani będą mogli zobaczyć film od 22 listopada, bo wtedy planowana jest oficjalna premiera. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. 6 lat. To długo czy krótko w wypadku realizacji takiego filmu jak dokument o grupie Kult?

Pora nagród. Srebrny Lajkonik w Krakowie, nagrody w Nowej Soli i w Łodzi, a później wyróżnienia od publiczności w Poznaniu, w Białymstoku. To dobry prognostyk przed kolejną podróżą po Polsce. I w tym właśnie wraz z Polską Światłoczułą wczoraj udał się Grzegorz Brzozowski, autor filmu Obcy na mojej kanapie. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak przyjąłeś zaproszenie Polski Światłoczułej? Z radością? Ogromną, bo pierwszy raz jadę w trasę z filmem dokumentalnym i to jest trasa bardzo rozmaicona. Region warmińsko-mazurski. Będą pokazy w Orzyszu, Rucianem, Nidzie, Spychowie, Kętrzynie i będzie też dla mnie okazja poznać te miejsca. A publiczności będziesz miał okazję zaprezentować swój film, o którym słyszeliśmy już nieraz i pojawiał się już na wielu festiwalach, ale jak to bywa z dokumentami, nie miał takiej powszechnej dystrybucji. Tak. To film Obcy na mojej kanapie, o doświadczeniu przyjmowania w domach nieznajomych jako gości. Couchsurfing skupia setki tysięcy ludzi podróżujących właśnie na tej zasadzie. I tutaj pewna radość dla mnie jest taka, że o ile sam film traktuje właśnie otwartości na obcego, na przyjmowanie tego, czego nie znamy, tak teraz jakoś tak się złoży, że ja będę w roli podróżnika i takiego obcego, który będzie goszczony przez te miejsca, przez widzów. Jestem bardzo ciekaw tych spotkań. Do tej pory reakcje na film, który był pokazywany na niektórych festiwalach w kraju, te reakcje były bardzo różne. Czasami ludzie reagowali jak na komedię, czasami uciekali. Nie wiem, być może tych nie zdążyłem zweryfikować. Natomiast część widzów odbiera ten film jako jakąś trochę komedię dokumentalną. Część podkreśla, że są tam momenty wzruszające. No jestem bardzo ciekaw tego, jakie emocje to wzbudzi tutaj. Tym bardziej jestem ich ciekaw, że będzie czas właśnie na spotkanie i rozmowy. Film obecnie jest pokazywany w telewizji, ale kino. Ale to jest taka forma emisji, która uniemożliwia zorientowanie się, jaki jest tak naprawdę odbiór ze strony widzów, a takie spotkania twarzą w twarz są z punktu widzenia reżysera bezcenne. Film Obcy na mojej kanapie doskonale się wpisuje w ten kontekst, w to, że to kino przyjeżdża do ludzi, a nie odwrotnie. Ludzie idą do kina, bo projekt Polska Światłoczuła głównie polega na tym, że odwiedza się te miejsca, w którym na co dzień kina nie ma. No właśnie, jakie miejsca, bo ta specyfika jest też szczególna i też będziecie w takich specjalnych miejscach. Tak, tutaj trasa jest bardzo urozmaicona. Zaczynamy od pokazu w Orzyszu. W sobotę jesteśmy w Rucianem Nidzie, w niedzielę w Spychowie, a w poniedziałek w Kętrzynie i Dublinach. Natomiast trasa jest o tyle zróżnicowana też, że odwiedzamy tutaj zarówno domy kultury, jak i ośrodek edukacji nadleśnictwa, szkołę podstawową, a nawet zakład karny właśnie w Dublinach. Więc przekrój widzów będzie duży. Jestem bardzo ciekaw właśnie, jak film będzie odebrany w tych różnych miejscach i szykuje się po prostu na bardzo ciekawe spotkania, niekoniecznie na kanapach, ale na rozmowy, których też podzielimy się swoimi doświadczeniami gościnności na co dzień. Sam jestem ciekaw też tego, na ile rzeczywiście kontakt z obcością, tak jak się go troszkę czasami demonizuje, że jesteśmy pełni obaw i ostrożności tak naprawdę. Jestem ciekaw, jak ten kontakt z obcością tak naprawdę wypada w praktyce właśnie w tych miejscowościach, które z daleka mogą wydawać się bardziej ostrożne, a przypuszczam, że może być zupełnie inaczej. Trochę już czasu minęło od realizacji twojego filmu Obcy na mojej kanapie, a co teraz? Czy pracujesz już nad kolejnym dokumentem, co można zdradzić? Tak, pracuję obecnie nad rozwijaniem nowego pomysłu dokumentalnego. To jest temat związany z moim doktoratem, związanym z socjologią festiwali, czyli chciałbym po prostu przygotować film o tym, jak przebiegają spotkania w ramach festiwalu obecnie. Jakie spotkania? Spotkania nieznajomych przede wszystkim. Festiwal obecnie stanowi jedno z miejsc, gdzie możemy doświadczyć największego zróżnicowania społecznego. Ludzi, którzy też muszą ze sobą wytrzymać przez jakiś czas, mieszkają obok siebie i to może być bardzo wdzięczny temat i też bardzo trudny dla dokumentalisty, biorąc pod uwagę, że to są wydarzenia, które są nieprzewidywalne. Ale może na tym polega ich uroda.